بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كويس سفر هي جاية؟ خمسة. كم على سفر هي؟ أخرى نمبر؟ آخر سفر هي؟ إلهام، نديم، منظور، مطيع الله، مطيع الرحمن. سب سے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلہ ابن منصور یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، میں نے ان سے حدیثیں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ والی حدیث ان سے میں نہیں سن سکا تھا، لہذا ایک واسطے سے روایت کرتا ہوں. واسطہ کون ہے؟ علی ابن الحیثم. لہذا تدلیس نہیں کی، بلکہ اس حدیث کو واسطے سنا تھا تو واسطے ہی سے نقل کیا. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس میں صلاح نہ پیدا ہو جائے، اور نقل کی بیع سے منع فرمایا. نقل سے کیا مراد ہے؟ نقل سے تو کچھ لوگوں نے یہاں کہا کہ نقل سے مراد درخت، حالانکہ درخت نہیں مراد ہے بلکہ کھجور کا پھل مراد یہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آم کوئی بھی پھل ہو، خواہ وہ انگور ہو، خواہ وہ انجیر ہو، کوئی اور بھی پھل ہو، کہ جب تک صلاح پیدا نہ ہو بیچنے سے منع فرمایا ہے. ایسے ہی بطور خاص کھجور جو عربوں کے اندر عام تھا، جب تک اس کے اندر زہر پیدا نہ ہو جائے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بیچنے سے منع فرمایا ہے. درخت نہیں مراد یہاں پر، درخت تو آپ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں. کھجور کا درخت آپ بیچنا چاہیں تو آپ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں، جیسا کہ اسی صفحے پر آ رہا ہے. یہاں پر جو منع ہے وہ وضو صلاح سے پہلے پھل بیچنا کھجور کا، یہ منع ہے. اگر کسی نے غلطی کر دی، وضو صلاح سے پہلے بیچ دیا کسی نے پھل، اور بعد میں اس کو مصیبت لاحق ہو گئی، سارے پھل خراب ہو گئے، تو پھر کس کا گھاٹ نقصان جائے گا؟ یہ خریدنے بیچنے والے کا، بیچنے والے کا ہوگا، کیونکہ غلط کام کیا ہے آپ نے. شریعت نے منع کیا ہے بزرگ صلاح سے پہلے نہ بیچیں. اگر کسی نے بزرگ صلاح سے پہلے بیچ دیا اور واقعی اس میں کوئی آفت آ گئی اور سارے پھل خراب ہو گئے، تو اس موقع سے یہ سارا نقصان فوا من البائع، یہ بائع کو برداشت کرنا پڑے گا، بائع سمجھے گا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیہ کی تھی. اب آپ کو بھی بتائیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھل نہ دے، پھل کو منع کر دے، تو آپ جو اس سے پیسے لے رہے ہیں کس چیز کے عوض لے رہے ہیں؟ آپ نے بیچا، پیسے لے لیے آپ نے، اور اس کے بعد سارے پھل خراب ہو گئے، تو آپ یہ پیسہ کس چیز کے عوض لے رہے ہیں آپ؟ جو درخت کا مالک ہے اس کے ذمہ جائے گا. تو ابن شہاب زہری نے فتویٰ دیا، فتویٰ دینے کے بعد یہ حدیث نقل کی کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے. شرط طعام یہ آپ غلہ خرید سکتے ہیں اور مدت متعین کر سکتے ہیں کہ اس کی قیمت ہم فلاں وقت دیں گے، تو آپ ادھار غلہ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. ادھار کوئی سامان لے تو رہن رکھنا کہ اس میں حکم کیا ہے؟ فقال اگر آپ تمر کی بے اس سے بہتر تمر سے کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کے لیے کیا راستہ نکالا ہے؟ کل رات ابھی آپ نے پڑھا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اس صورت میں، اس کو درہم و دینار سے بیچ کر کے درہم و دینار سے جو کھجور خریدنا چاہیں خرید لیجیے آپ. اپن سمر بھائی بڑا فرمایا آپ نے جمع بالدرائم، جو مس کھجور آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ درہم سے بیچ دیجئے، جو درہم ملے اس سے پھر آپ اچھا کھجور خرید لیجیے. دیکھیں باب ہے قبض غلط یہاں پر ہے، لیکن فتح الباری کے نسخہ اس میں قبض غلط نہیں پایا جاتا، یہاں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ قبض غلط بعض نسخوں میں ہے بعض نسخوں میں نہیں پایا جاتا ہے. تو باب ہے منبع نقلن، کسی نے کھجور کا درخت بیچا، اب یہاں درخت کا مسئلہ آ رہا ہے، کھجور کا درخت کوئی بیچ رہا ہے درشید صاحب، لیکن کب بیچ رہا ہے وہ؟ اس درخت کی تعبیر ہو چکی ہے، درخت کی تعبیر کر چکا ہے آدمی. تعبیر آپ جانتے ہیں کہ لوگ نر کھجور کا جو خوشہ ہوتا تھا اس سے لے کر کے جو مادہ کھجور خوشہ ہوتا تھا اس میں داخل کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے تلقین کا عمل کرتے تھے، تو پھل اچھا ہوا کرتا تھا، نر اور مادہ مل کر کے پھر پھل عمدہ بہتر ہوا کرتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا. ایک بار لوگوں نے منع کر دیا کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ خامخواہ یہ سب نر مادہ اس طرح ملاتے ہیں، تو سال لوگوں نے کہا نہیں کیا، اس سال لوگوں نے پھل صحیح آیا نہیں. اس سال اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیا کو، باقی سب دنیاوی جو امور ہیں سب آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ایسا کرتے تھے آپ لوگ ویسا کیجیے آپ لوگ. اسی کو تلقی کہتے تھے یا تعبیر کہا کرتے تھے. تو تعبیر کوئی آدمی اپنے نقل کی کر چکا تھا، اس کے بعد کسی دوسرے شخص سے اپنا باغ بھیج دیا، تو اب یہ جو پھل اس سال آئے گا وہ کون لے گا؟ بیچنے والا لے گا یا خریدنے والا لے گا؟ یہی باب ہے. منبع نقل قدرت اور اردن کے، کسی نے زمین بیچی اور زمین میں آدمی بوائی کر چکا تھا، بیج ڈال چکا تھا، تھوڑا بہت اگ بھی گیا تھا اس کے اندر، تو اب وہ زمین بیچ رہا ہے، تو اس سال جو کھیتی پیدا ہو رہی وہ کون لے گا، وہ کون کاٹے گا، بیچنے والا یا خریدنے والا؟ او بے اجارت، یا اسی طرح سے کسی نے ان چیزوں کا اجارت کا معاملہ کیا، کسی نے اجرت پر کوئی زمین کسی کو دے دی، کسی نے کسی طرح سے اجرت پر کسی کو باغ دے دیا. اگر کسی کو کھجور کا باغ، کسی آم کا باغ کسی کو اجرت پر دے دیا، ایسے ہی کسی کو آدمی نے زمین اجرت پر دے دی، اب اس کے بعد جو اس سال کا اس میں لگا ہوا پھل وہ کس کا ہوگا، بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا؟ ان سارے مسائل کا جواب دیکھیں اس حدیث میں. جی ہاں، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایما نقل بیعت، جب کسی بھی کھجور کے درخت کی بیع کی جائے جس کی تعبیر ہو چکی تھی، لم یذکر الثمر، اور بیچنے کے دوران پھل کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، پھل کون لے گا، کوئی بات ہی نہیں اس کے سلسلے میں ہوئی، فرمایا فالثمر للذی ابرہ، اس سال کا پھل وہ لے گا جس نے تعبیر کی تھی، یعنی خریدنے بیچنے والا، بیچنے والا لے گا. اگر بات نہیں آئی تھی، شرط لگ گئی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم خرید رہے ہیں تو ہم اس سال کا پھل بھی لیں گے، مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی تذکرہ نہیں آیا تھا تو بیچنے والے کا ہوگا. اسی طرح مسئلہ عبد کا بھی، غلام کسی نے بیچا، غلام کے پاس کچھ مال تھا، روزانہ ٹیکس مقرر تھا اس کے اوپر 4 درہم، ایک دن اس نے 5 درہم کما لیا، کسی اور دن 6 درہم کما لیا، اب 4-4 دے رہا تھا، باقی اس وقت کچھ بچا ہوا تھا مال، تو کسی نے غلام بیچا، غلام کے پاس کچھ مال موجود تھا بچا ہوا، تو مال کس کا ہوگا؟ یہ کس کا؟ خریدنے بیچنے والے کا، بیچنے والے کا ہوگا، الا شرط لگا لے کہ غلام اور اس کا مال سب ہم خرید رہے ہیں. ایسے کھیتی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر میں کس کی کھیتی ہوگی اس سال والی؟ بیچنے والے کی ہوگی، خریدنے والے کی نہیں ہوگی. الا ان اشترط المبتاع، خریدنے والا شرط لگا لے مسئلہ الگ ہو گیا. مضابنہ کی تشریح میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث پڑھوائی دی آپ کو کہ مضابنہ کسے کہا جاتا ہے. کسی کے اندر گویا کیا ہوا ہے کہ آپ کھیتی کو بیچنا چاہیں غلے سے تو نہیں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں میں تصادی کا امکان نہیں ہوگا، لہذا شریعت نے منع کر رکھا ہے. یا نقل کو آپ اس کی اصل کے ساتھ خالی پھل نہیں بیچ رہے ہیں، درخت ہی کو بیچ رہے ہیں، آپ سے بیچ دیجیے آپ. اب برا اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی وہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ تذکرہ تھا، آگے مرفوع نہیں تھی، یہاں صراحتاً مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی. بیع المخاطرہ، بیع مخاطرہ کہا جاتا ہے بیع الثمار والحبوب قبل ان یبدو صلاحها، بیع الثمار والحبوب قبل ان یبدو صلاحها، صلاح سے پہلے آدمی خواہ وہ کھیتی ہو غلہ ہو پھل ہو اس کو بیچے، اسی کو مخاطرہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری بیوت سے منع فرمایا ہے. المحاقلہ اس سے پہلے بھی آیا تھا، میں نے ایک تشریح آپ کے سامنے کی تھی کہ محاقلہ کہتے ہیں بیع الطعام فی سنبلہ بالبر، جو بالیوں کے اندر ہے غلہ اسے آپ دوسرے گیہوں سے بیچیں، شریعت نے اس سے منع، اسے محاقلہ کہتے ہیں. محاقلہ کا ایک معنی اور ہے جو ہے مزارعہ کے معنی، جو میں نے ابھی صبح بتایا آپ کو. محاقلہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ مزارعہ، جسے زر سے مزارعہ ویسے حقل سے محاقلہ. تو محاقلہ کا ایک دوسرا معنی بعینی وہی ہے جو مزارعہ کا ہے، یعنی کسی کو بٹائی پر کھیت دینا، اسے بھی محاقلہ کہا جاتا ہے. تو محاقلہ مزارعہ دونوں ایک معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا ہے. اور یہاں محاقلہ سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے آج بتایا، جو مزابنا، جو یعنی غلے کے بدلے میں آپ اسی سے کھیتی خریدنے، شریعت نے اسے منع فرمایا. باقی دوسرے مقابلہ ہے جس کی میں نے ابھی تشریح کی آپ کی، کہ بدو صلاح سے پہلے آپ کسی غلے کو پھل کو بیچیں، یہ مقابلہ ہے. باقی یہ ملابسہ لکھا ہوا ہے، ملابسہ نہیں بلکہ کیا ہے یہ؟ بھائی ملابسہ ہوتی ہے، ملابسہ نہیں ہوتی. قمار، اس سے پہلے کتاب العلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمار کھا رہے تھے، اتنے میں سوال کیا آپ نے کی. تو قمار جو ہوتا ہے درخت کے، کھجور کے درخت کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے، اس کی کوئی بے کرنا چاہے تو قمار کی بے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ عن مجاهد بن علي عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب النار. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت آپ جمار ہاتھ میں آپ کا تھا، جمار لے کے کھا رہے تھے آپ. فقال من الشجرة لشجرة كرجل المؤمن كرجل المؤمن فأردت أن أقولها أن أقول هي المسجد تو کئی بار یہ حدیث اس سے پہلے آئی، الگ الگ مسائل کا استنباط ہوا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے نیا مسئلہ مستنبط کیا، اور وہ ہے جمار بیچنا صحیح ہے. کہاں سے معلوم ہوا؟ عبد الکریم صاحب جمار بیچ سکتے ہیں کہاں سے معلوم ہے؟ اس میں پتہ ہی نہیں بیچا آپ نے جمار نہ خریدا آپ نے جمار یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو قابل انتفاع ہو اس کی بیع جرا صحیح ہے. ہر وہ چیز جو قابل انتفاع ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی بیع جرا کرنا صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ارشاد صاحب کیا بتاتا ہے کہ چیز ایسی ہے جو قابل انتفاع ہے لہذا اسے بیچنا اسے خریدنا صحیح اور درست ہے. دیکھیں ایک اہم باب ہے جو مختلف جھگڑوں کے اندر جس سے فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں. من اجرا امر الانصار علی ما یتعارفون بینہم. ہر علاقے کے اندر ہر پیشے کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرف میں معلوم ہوتی ہیں. عرف ہوتا ہے ان کے بارے میں ہر ایک سمجھتا ہے ان چیزوں کو. تو مختلف شہروں کے جو امور ہوں گے ان کے درمیان جو عرف رائج ہے اس کے مطابق اس میں فیصلے کیے جائیں گے. مختلف شہروں کے اندر کی چیز کے بارے میں جو عرف ہے اس کے مطابق جن لوگوں نے کہا ہے مسائل جاری کیے جائیں گے. ان کے دلائل کیا ہیں؟ خواب و بیو کا مسئلہ ہو, خواب و اجارہ کا مسئلہ ہو, خواب و مکیال اور میزان کا مسئلہ ہو, ان ساری چیزوں کے اندر وہاں کا جو عرف ہے اس کے مطابق معاملات کیے جائیں گے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح سے وہاں کا جو طریقہ رائج ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. کوئی بات کہی جائے تو اس سے نیت کیا ہوتی ہے, کیا مراد ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی بات کہی جائے تو اس سے لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے. تو مراد جو عرف عام میں سمجھی جاتی اس کا اعتبار ہوتا ہے. ہر چیز میں لکھا پڑھی ہی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ تحریر میں تو یہ بات نہیں آئی تھی. تو عرف میں دیکھا جائے گا عرف میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے. آج یہ جو مثالیں آ رہی ہیں ان سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ عرف کا اعتبار کا کیا مطلب ہے. جی ہاں, قاضی شرح رحمہ اللہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. مسئلہ فضل الرحمان صاحب کن لوگوں کا تھا؟ غزالین کا. وہ لوگ جو سوت کاٹتے ہیں سوت بناتے ہیں ان کا مسئلہ تھا. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا, فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے یہاں عرف میں ایسا چلتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ سنتکم بینکم, جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کے درمیان چلے گا. وہ جب کے معروف طریقہ یہ کہا جائے تو یہ مراد ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا. آپ کے درمیان جو سنت طریقہ رائج ہے وہی آپ کے بیچ میں چلے گا. یہ انہوں نے فیصلہ, تو انہوں نے عرف کا اعتبار کیا. تو محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 روپے کا سامان خرید کے لائے 11 روپے میں بیچے, جو اس کا خرچہ بیچ میں آ رہا محنت کر رہا اس پر 1 روپیہ نفع لے لے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لائیں 10 کا بیچے 25 کا, تو عرف میں جتنا نفع لیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے آپ نفع لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کسی کو بہت زیادہ لے لیں تو اس کی وجہ سے جو کیا کہا تھا خیارے غمن جو ہوتا ہے آدمی بہادر رہے گا. لیکن بیچارہ 10 کا لایا تھا 11 میں آپ سے بیچ رہا تو کیا کہیں گے غمن کر لیا آپ نے. تو عرف کے اندر یہ چلتا ہے کہ آپ 10 کا لائے آپ نے 11 میں بیچ دیا آپ نے اور آپ نے جو محنت کی ہے بیچ میں اس کا فائدہ لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہند نے جب کہا تھا وہ سفیان میرے شوہر بہت ہی بخیل آدمی ہے, کیا فرمایا تھا آپ نے؟ خودی مایسی کے وولدی کے آگے جملہ کون سا ہے؟ بالمعروف. عرف میں جتنا چلتا ہے کہ کتنا بیوی کو خرچہ چاہیے بچوں کو چاہیے اس کے اعتبار سے لے سکتی ہو تم. تو معلوم ہوا شریعت کے اندر عرف کا اعتبار ہے. آپ نے نہیں کہا کہ اتنا 1000 روپے لے لو, اتنے درہم لے لو تم. کہا جو عرف میں جتنا چلتا ہے اس کے اعتبار سے لے سکتی ہو تم. فرمایا جو فقیر ہو عرف میں دیکھے اتنا آدمی کتنا کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے, تعین نہیں کی گئی ہے. تو شریعت میں تعین نہیں ہے, شریعت نے عرف کو باقاعدہ فیصل مانا ہے. ایک بار حسن بصری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مرداس سے ایک گدھا لیا کرائے پر. کیا لیا انہوں نے؟ کرائے پر گدھا. جیسے کرائے پر آپ لوگ گاڑی لے لیتے ہیں کرائے پر, سائیکل سائیکل بھی چلتی ہے ابھی یا ختم ہو گیا زمانہ؟ سائیکل ملتی تھی کرائے پر, ملتی ابھی بھی. تو کرائے پر کسی نے لے لیا تو انہوں نے عبداللہ بن مرداس سے فقالہ بیگم, کہا گدھا دن بھر کے لیے کتنے بھی کرائے میں دیتے ہیں آپ؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ بدان قین یا دو دانق میں ہم آپ کو کرائے پر دیں گے. یہ انہوں نے کہا دانق جو ہے ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا تھا, دانق ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوا کرتا تھا, ایک خیرات پڑھا تھا آپ نے اور یہ دانق ہے. تو انہوں نے کہا دو دانق لیں گے, گویا کہ ایک درہم کا کتنا ہو گیا, یہ سلس کتنا ہو گیا, سلس ہو گیا, ایک درہم کا سلس گیا کہ ہم لیں گے, گویا کہ دو دانق کتنا ہو گیا ایک درہم کا, دو سلس ہیں سلس ہو گیا. فرق چنانچہ گدا لیا سوار ہو کر کے گئے جہاں جانا تھا ان کو. دوبارہ آئے قدر گدا لاؤ بھائی, کہا کیا کہا گدا لاؤ. اس کے بعد فرق وہ اس کے بعد گدھے پر بیٹھ کے پوچھا کتنا لوگ ہیں, پوچھا کتنا لوگ ہیں, کچھ نہیں پوچھا انہوں نے, کیوں لیکن پتا ہے کتنا لیتے ہیں ایک گدھے کا دن بھر کے لیے, دو دانق ہوتا ہے. لہٰذا آپ کو معلوم اس کا یہ ریٹ چل رہا ہے, اگر آپ اوکھلا ہیڈ سے بیٹھے ہیں تو نو نمبر کا کتنا لیتا ہے رکشے والا, 10 روپے لیتا ہے. تو نہیں جب وہاں بیٹھ کر طے کریں کتنا لوگے, جب جائیں تو پہنے کرو جب آپ وہاں بیٹھ جائیے اور آ کر کتنا نکال جیسے دے دیجیے آپ 10 روپے دے دیجیے, کیونکہ یہی عرف میں چل رہا ہے کہ یہاں کرایہ کتنا ہوتا ہے 10 روپے ہوتا ہے. تو عرف کا باقاعدہ شریعت میں اعتبار جو چل رہا ہے ہمیشہ کہ نہیں طے نہیں آپ نے کیا تھا میں تو نہیں 15 لوں گا آپ سے, طے نہیں آپ نے تو نہیں کہا تھا ہم 10 لیں گے ہم آپ کو 5 ہی دیں گے, ایسا نہیں. جو عرف میں چل رہا ہے اس کا باقاعدہ اعتبار ہوگا. کیا کیا انہوں نے اس کے بعد, اس کے بعد انہوں نے ایک نصف درہم بھیجوا دیا. نصف درہم کتنا ہوتا ہے, 3 دانق ہوتا ہے, 3 دانق ہوتا ہے, زیادہ ہی بھیجوا دیا انہوں نے. پتا تھا کہ اس کا ریٹ کتنا ہوتا ہے, 2 دانق ہوتا ہے, لہٰذا 2 دانق کے بجائے انہوں نے کتنا بھجوا دیا, نصف درہم یعنی کتنا دانق ہو گیا, 3 دانق بھجوا دیا. تو شریعت میں باقاعدہ عرف کا اعتبار ہے. تمام مخیر رحمہ اللہ نے یہاں پر جکا ہے کہ مختلف امسار کے معاملات کو جاری کریں گے عرف پر, چاہے وہ بیع و شرع کا معاملہ ہو, چاہے اجارہ اجرت پر کوئی سامان لینے کا معاملہ ہو, چاہے مکیال اور میزان کا معاملہ ہو. تو ان تمام چیزوں کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے اس میں اعتبار اس سے کیا ہوتا ہے, مثلا کبھی کیا کہتے ہیں 1 کے 4 کیا مطلب ہوتا ہے, 1 کے 4 مطلب 10 کے 4 10 روپے میں. اب اس کا کوئی کہنے الٹا ایسا نہیں تھا, سیکرٹری صاحب سنا تھا کہ آپ نے 1 کے 4 بھی نہیں سنا, بہت پہلے ہم لوگوں کو سناتے تھے, ہم لوگ پڑھتے تھے 1 کے. کبھی سفر میں سیکرٹری صاحب ہمارے تھے تو ایک آیا شربت بیچنے والا, گرمی کا موسم, کیا کہا 1 کے 4 1 کے 4 ماشاء اللہ بہت سستا, 4 آنے کا 1 گلاس, اس سب نے خوب پیا. اس کے بعد میں وصول کرنے آیا تو لوہا وہا لے کر کے آئے, وصول کرنے کو بڑی بڑی لوہے کی سب لے کے آئے وصول کرنے کے لیے. تو کتنا مانگ رہا تھا وہ, 1 گلاس کے 4 روپے دیے. اور جس نے 4 گلاس پہ کتنا دے, وہ اس وقت نہیں 16 روپیہ انہوں نے, 10 روپے کلو جلیبی تھی اس وقت کی بات تھی. تو 1 کے 4 اب وہ سارا مسئلہ الٹا. تو دیکھتے رہے کہا جائے تو کیا مراد اس سے ہوتا ہے, 1 کے 4 سے مراد 1 روپیے کا کتنا ملے گا 4, لیکن الٹا اس نے اب زبردستی پر اس نے وصول کیا پورا جن کے لوگ وہاں موجود تھے. تو یہ سب غلط طریقہ ہے. جو عرف میں اس طرح کی باتیں کہی جائیں تو عرف میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوگا. ایسے ہی مکیال اور میزان کا مسئلہ ہے. ایک مشہور واقعہ نقل کیا جاتا ہے ہمارے علاقے میں, یہ جگہ بکیرا سنا لوگوں نے, تنویر صاحب کہاں تنویر سنا جانتے ہیں, بکیرا آپ کے قریب نہیں ہے, کہاں کہنا سن کہاں سے, خلیل آباد کے, اچھا چلیے اچھا خلیل آباد کے, وہاں ایک گاؤں بکرا ہے وہاں. تو وہاں ایک تاجر آیا, مشہور واقعہ اللہ اور وہاں کی کیا ہے, بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے. تو ایک تاجر وہاں آیا خریدنے کے لیے بلّہ. اب وہ طے ہوا باقاعدہ ہمارے علاقے میں صحیح جلدی ہونا تھا, سا کی تصویر ہے صحیح چھوٹا اس میں سے, تو اور مجھ کی تصویر مانا ہوتا ہے, صحیح 1/4 کتنا ہوتا ہے مانا ہوتا ہے, تو صحیح جلدی ہمارے. تو طے ہوا باقاعدہ کہ اب آپ لیں گے اور غلہ کس حساب سے ہم آپ کو دیں گے کہ 1 صحیح کا کتنا ہوگا, اتنا ہوگا, 100 صحیح اگر لیں گے تو اتنا ہوگا اس کا. بیچارہ پیسہ ویسا ٹھیک دے کر کے پہلے سے چلا گیا, فلا دن آ کر کے لے جائیں گے. اب آیا غلہ تولوانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے تھوڑے نا تولیں گے, پیچھے سے تولیں گے. اب صحیح جیسے سا ہو یا صحیح ہو, ناپنے کا آلہ جب جیسے دے لیں آپ, لیکن میں اندر بھریں گے اتنا سارا آئے گا, کہیں گے پیچھے سے ناپ کے دیں گے ہم آپ کو, پیچھے سے کتنا آئے گا, کتنا آئے گا پیچھے سے, ذرا سے تھوڑا بہت آ جائے گا. اب بیچارہ وہ تاجر پریشان, کہ کہا یہ کہاں سے ہوا تھا نہیں ادھر سے ناپنا ہے یہ تو ادھر سے ناپنا ہے نہیں ادھر سے ناپیں گے آپ صحیح سے ناپنا ادھر سے ناپیں گے اب بےچارا گیا گاؤں کے مکھیا پردھان کے پاس کہ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے تو اس نے کہا دیکھیے آپ دونوں جھگڑا ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے ناپو وہ کہہ رہا ہے ادھر سے ناپو ایسا کرو نہ ادھر سے نہ ادھر سے 20 سے ناپ لو ایسے کیا کرو نا صاحب نہ ادھر سے نہ ادھر سے گول سا برتن ہوتا ہونا سب وہ کتنا آئے گا اس کے اوپر اب بےچارا اس کے بعد روتے روتے وہاں سے وہ تاجر چلا گیا اس کے بعد لوگوں نے کہا وہاں سے سارے کتے بلی جتنے تھے سب سب گاؤں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد پورا گاؤں وہاں پر زمین کے اندر دھس گیا اور آج کل کیا اسے بکرا تال کے نام سے پورا بہت بڑا تالاب ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پر ایک بکرا نامی گاؤں تھا جو سارا اس عمل کے بس کیا ہو گیا تھا پورا زمین کے اندر دھس گیا پورا بہت بڑا تالاب بن گیا وہ مشہور واقعہ اللہ الحقیقت کیا پرانے زمانے سب لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے ظلم کرتا کسی کے اوپر کیا ہوگا تمہارا آخر بھی بکرا والوں کی طرح سے ہو گئی تو شریعت نے عرف کا اعتبار کیا ہے کہ ہم طے کیا ہے کہ ایک صحیح کا اتنا ہوگا تو صحیح کدھر سے ناپی جاتی ہے تو عرف کا شریعت کے یہاں اعتبار ہے اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا کسی طرح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بسائم من تمن کتنا دلوایا آپ نے ایک سا پہلے سے طے کیا تھا کہ کتنا لوگے کچھ طے نہیں کیا تھا معلوم ہوا اور میں ایک سا دیا جاتا تھا لہٰذا ایک سا بھجوا دیا آپ نے اس کو معلوم اور اس کا اعتبار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ ابن ابی سفیان کی والدہ ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک شریف دوسرے شریف سے اپنا سامان بیچ سکتا ہے جس چیز میں شراکت ہے وہی سامان اپنے شریف سے کوئی بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفاء رکھا ہے ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو جب حدود قائم ہو جائیں راستے الگ الگ ہو جائیں تو حق شفاء نہیں رہ جاتا ہے شفاء کہا جاتا ہے استحقاق الشریف شفاء کہتے ہیں استحقاق الشریف انتزاع حصت شریکہ ممن انتقلت الیہ استحقاق الشریف انتزاع حصت شریکہ ممن انتقلت الیہ دو لوگ ایک مکان میں شریک تھے دو لوگ ایک مکان میں شریک تھے مل کر کے دونوں نے دو لوگوں نے ایک مکان خریدا ہے آدھا آپ کا آدھا ہمارا دو لوگوں مل کے خریدا ہے اب اگر آپ اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے شریک سے پہلے پوچھ لیجیے بھئی اپنا والا حصہ میں بیچنا چاہتا ہوں چاہو تو تم خرید لو اگر 10 لاکھ کا یہ فلیٹ ہے 5 لاکھ تمہارا ہے 5 لاکھ میرا ہے لہذا 5 لاکھ آپ مجھے دے دیں اور میرا حصہ والا بھی لے لیا تو شریعت نے حکم دیا کہ اپنے شریک سے پوچھنا ضروری ہے پتہ نہیں کون پڑوسی آ جائے بعد میں اگر اپنے شریک سے نہیں پوچھا کسی نے اور کسی تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا شریعت نے شریک کو یہ حق دیا ہے کہ انتزاع حصت شریک ہی کہ اپنے شریک کا حصہ چھین لے اس آدمی سے جس کو اس نے دے دیا ہے بیچ دیا ہے اور جو اس کی قیمت بنتی ہو مناسب وہ قیمت اس کو دے دے اسی کا نام کیا ہے حق شفا تو شریعت نے حکم دیا ہے اگر دو لوگ شریک کسی چیز میں ہیں تو ایسی صورت میں اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ اپنے شریک سے پہلے کہہ لیجئے میں بھیجنا چاہتا ہوں، اگر لے سکتے ہیں آپ لے لیجیے، نہیں لینا چاہتے میں کسی اور سے بھیج دوں گا. اس نے کہا بھیج دیں، کسی اور سے نہیں لوں گا میں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس سے پوچھے بغیر اور آپ نے بیچ دیا تو پھر اس کو پورا حق ہے کہ وہ اس سے چھین لے، اور اگر کورٹ میں مسئلہ جائے گا تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ شریف کے حق میں فیصلہ ہوگا. شریف کورٹ میں اگر جائے گا تو اسے وہ لے سکتا ہے، جو اس کی مناسب قیمت بنتی ہے حکم میں وہ اس کو ادا کر دے گا. تو اس سے معلوم کیا ہوا آپ کو، شریک اپنے شریک سے بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا شریک شریک سے اپنے بیچ دے. کیا جی؟ ہاں، جب یہ ہو گیا آپ نے پارٹیشن کر لیا، ادھر آپ کا ادھر ہمارا، ہمارا یہ دروازہ آپ کا یہ دروازہ، اب کسی سے آپ سے بغیر پوچھے بیچ سکتا ہے آدمی؟ پوچھ لے تو اچھا ہے، اگر بغیر پوچھے بھی کسی دوسرے سے بیچ دیتا ہے تو پھر آپ کو حق شفا نہیں حاصل رہے گا. حق شفا کب حاصل ہے؟ جب دونوں کا راستہ ایک ہے، بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں کیا آپ نے، دونوں ملا ہوا بالکل، تب حق شفا حاصل ہے. جب دونوں بالکل الگ الگ ہیں تو حق شفا حاصل نہیں رہ جاتا. جی ہاں، مشترکہ زمین، مشترکہ مکان جو تقسیم نہ کیا گیا اسے بیچنا صحیح ہے. اسی والی حدیث سے استدلال کیا ہوا. مشاع کے معنی کہتے ہیں مشترک بغیر تعین کے، مشترک ہے لیکن تعین نہیں، ادھر والا آپ کا ادھر والا ہمارا، بس مشترک، آدھا آپ کا آدھا ہمارا، کدھر سے کہاں تک کچھ پتا نہیں، اسی کو مشاع کہتے ہیں. ایسا مشترک مال جس میں تعین نہ ہو کہ کون سا حصہ آپ کا کون سا حصہ ہمارا. تو اگر کوئی گھر ہے، مکان ہے، سامان ہے جو مشاع ہے، مقصوم نہیں ہے، اس کی بیع بھی کی جا سکتی ہے. تو شریف نے کہا اپنے شریک سے بیچ دیجیے آپ. چلیں، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن هذا او قال في كل ما لم يقسم قال هشام عن معمر وقال عبد الرحمن في كل حديث قال وقال عبد الرحمن في هذا عن جرير کسی نے کسی دوسرے آدمی کے لیے کوئی سامان خرید لیا ان سے پوچھے بغیر، بعد میں وہ راضی جامع مسجد گیا، دیکھا ایک اچھی سی کوئی کتاب بک رہی ہے، ہمارے ساتھی کو کام آئے گی، خرید لیا آپ نے، لا کر کے ان کو دے دیا، انہیں کہا ٹھیک کوئی بات نہیں خرید لیا آپ نے، صحیح ہے خرید سکتے ہیں آپ. باقی حدیث وہی لمبی والی آ رہی ہے، دوسرے کی قدرت آپ کے پاس موجود تھی، آپ نے اس سے گائے بکری خرید کر کے بڑھا دیا، آپ نے وہ یہ ساری پڑھ لیں. قال فقال بعض من عباد ذكر الله بأفضل عمل عن الذنوب، فقال أحدهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أتلو فكنت أتلو فأتلو بانقلاب فأتي به أبويا فيشربان ثم أسقي سبية وأنجي ومرابي یا میرے سب بچے میرے پاؤں کے پاس بلک رہے تھے، رو رہے تھے سر، ابوما میں ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، وہ دونوں سوتے رہے. ایک فرق مکئی پر معاملہ طے ہوا تھا، فرق کتنا ہوتا ہے؟ تین سا کا ایک فرق ہوا کرتا ہے. ورائيها ورائيها ثم جاء فقال يا عبد الله هاتني حقي فقلت انطلق الى تلك البقر ورائيها فقال اتستمتع بي قال كنت ما استمتع بك ولكنها لك اللهم ان كنت اعلم ان كنت فعلت ذلك ابتداء وجهك فخرج عنها فخرجت عنه. تو معلوم ہے اس طرح سے کسی دوسرے کے لیے آپ کوئی سامان خرید لیں بعد میں وہ راضی ہو جاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں, راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیے گا باقی دوسرے کی ذمہ داری خیال کرے. اگر ہمارے ساتھی نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے اور اچھا سامان دے خرید لیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا لے ہی لینا چاہیے.